τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θεν παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Από σπου και σπου. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Ανακαλύψτε σήμερα το 100% πλυντήριο που βλέπει, αισθάνεται και ενεργεί μόνο του. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα τον γραφειοκρατών η φάρα. Στην ημεζήλο περισσό, στο σβέρκο του λαού χωρώ. Από σπου και σπου. Στις ιστορίες στο χοντρό τον κινητή την έχω συχαθεί. Και αυτό είναι το νέο σας πλυντήριο στεγνοτήριο. Δεν χρειάζεται σκύψιμο. Γεμίζεται μία φορά το μήνα, εξοικονομώντας απορρυπαντικό και έχετε αθόρυβη λειτουργία με σύστημα Direct Drive. Με 12 χρόνια εγγύηση Motel. Το όνομα μετράει. Από σπου και σπου. Το καλύτερο πλυντήριο, η χθεσινή συνέντευξη λοιπόν του Πρωθυπουργού της χώρας, πρόπληση, κυρίως πλύση, στέγνωμα, όλα σε ένα νοικοκυρεμένο όπως έλεγε μια παλιά διαφήμιση και μάλιστα στο οικολογικό πρόγραμμα μιας ώρας. Πήγε μέχρι τις 12 και 5. Παλιά ήταν μια γενιά δημοσιογράφων, κακαουνάκηδες, τράγκες, να το πούμε έτσι στον πληθυντικό. Τώρα είναι θοδωράκηδες. Συμπαθής ήταν και η προηγούμενη γενιά, είχε κάποια συμπαθητικά στοιχεία. Τώρα είναι οι Θοδωράκηδες και μάλιστα αυτή η γενιά είναι χειρότερη γιατί λανσάρεται και ως μοντέρνα. Αγιογραφίες και λουστραρίσματα. Εκεί ειδικεύεται αυτή η γενιά. Η παλιότερα είχε άλλα χαρακτηριστικά. Κάπως έτσι ο Σταύρος Θεοδωράκης είχε ξεπλύνει και τον Μιχαλολιάκο της Χρυσής Αυγής πίνοντας επιδεικτικά καφέ, αν θυμόσαστε, σε μια κούπα με τα φασιστικά σύμβολα 1,5 χρόνο πριν δολοφονήσουν τον Παύλο Φίσα. Δημοσιογράφη μακιγιέρ, αυτό ήταν χθες. Μακιγιάζ ήταν όλο αυτό που είδαμε, ήταν μακιγιάζ σε ένα αποκρουστικό πρόσωπο της εξουσίας με μακιγιέρ το δημοσιογράφο. Και αυτό είναι το νέο σας πλυντήριο στεγνοτήριο. Δεν χρειάζεται σκύψιμο. Από σπου και σπου. Γεμίζεται μία φορά το μήνα, εξοικονομώντας απορρυπαντικό και έχετε αθόρυβη λειτουργία με σύστημα Direct Drive. Με 12 χρόνια εγγύηση Motel. Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά, αν δεν γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά. Η νέα σειρά πλυντηρίων έχει 8 κιλά χωρητικότητα. Από σπου και σπου. Στις στάνταρ διαστάσεις. Υπαλληλείς και φοβιτσιάριδες, δούλοι παχύ, τους έχω βαρεθεί. Μήπως από τον θυμό πρέπει να ξεκινήσουμε. Να τον επιστρέψουμε στην αρχαίγονη έννοιά του. Όχι απλώς οργή, αλλά ψυχή και αίσθημα. Και με αυτόν τον νέο θυμό να κάνουμε μια νέα αρχή για μια χώρα που θα πάψει να μας πληγώνει. Η καλύτερη, χειρότερη στιγμή της χθεσινής συνέντευξης νομίζω ήταν αυτό το τέλος. Αν το είδατε όλοι, δεν έκανε και καλά νούμερα από ό,τι είδα, 9% κάπου εκεί πήγε, δείχνει και αυτό κάτι. Αλλά η καλύτερη, χειρότερη στιγμή ήταν το τέλος που ήταν ένας μονόλογος αφού είχε τελειώσει η συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό. Μόνο στο Σταύρο Θεοδωράκη, σε ένα αυτοκίνητο εκεί, είχε έναν μονόλογο τέτοιου τύπου και έλεγε για το θυμό και ότι πρέπει με κάποιο τρόπο, το είπε με τα δικά του λόγια, να τον μετασχηματίσουμε. Το θυμό που νιώθουμε όλοι αυτές τις μέρες μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Και γιατί πρέπει να μετασχηματίζονται τα συναισθήματα. Γιατί πρέπει κάποια συναισθήματα να μην τα βιώνουμε. Όχι όλα, εδώ είναι ο θυμός. Γιατί δεν πρέπει να βιώσουμε τον θυμό. Έχουμε πολλές λέξεις στην Ελλάδα για να περιγράψουμε διαφορετικές καταστάσεις και διαφορετικά συναισθήματα. Γιατί να μην νιώθουμε θυμό. Και γιατί όταν τον νιώθουμε θα πρέπει σύντομα να τον μετατρέπουμε σε κάτι άλλο. Ειδικά το θυμό, να μην κρατάει πολύ. Η χαρά είναι χαρά, όπως όλοι ξέρουμε. Το πείσμα, πείσμα. Η αγωνία, αγωνία. Ο φόβος φόβος, ο θυμός είναι θυμός και σαν τέτοιο πρέπει να τον βιώνουμε. Είναι συνέστημα και όποτε χρειαστεί, όταν και όποτε, όταν γίνει κάτι πολύ σημαντικό, νιώθουμε θυμό και θα τον νιώθουμε το θυμό. Δολοφονήθηκαν 57 άνθρωποι, οι 30 από αυτούς κάτω των 30 χρόνων. Θα νιώσω οργή, θυμό, αηδία για αυτούς που το προκάλεσαν. Θα κλάψω, θα φωνάξω, θα κάψω αν χρειαστεί, θα ξεσπάσω όσο χρόνο χρειαστεί. Ποιος καλοβολεμένος θα μου υπαγορεύσει πώς θα βιώσω το πένθος. και το θυμό, γιατί στα πρώτα στάδια είναι ο θυμός. Ποιος διαπλεκόμενος δημοσιογράφος στα οριστά όρια του ψυχισμού μου. Ποιος μεγάλο αστέρας της εξουσίας παρκετέζα θα μου κουνήσει το δάχτυλο και θα μου πει να σοπάσω. Ποιος από αυτούς τους γλύφτες θα μου πει να μην νιώθω θυμό και άρα να ακυρωθώ ως ανθρώπινη υπόσταση. Ως άνθρωπος, ο άνθρωπος φτιάχθηκε για να νιώθει συναισθήματα. Μέσα σε αυτά είναι η οργή και ο θυμός, όταν κυρίως γίνονται τέτοια εγκλήματα. Μπροστά στον αυτουργό, τον όποιο αυτουργό, οργή και θυμό θα νιώσω, όχι δέος και υποταγή στο καλογιαλισμένο πάτωμα του Μεγάρου. Ο θυμός, λένε οι επαΐοντες, είναι μία από τις αρχαιότερες ελληνικές λέξεις. Στον Όμηρο σημαίνει ψυχή, βούληση, επιθυμία. Στην πολιτεία του Πλάτωνα είναι ένα από τα τρία μέρη της ψυχής. Γι' αυτό λέμε μεγαθυμία. Μήπως λοιπόν από τη λέξη αυτή, που είναι κυρίαρχη στις διαθέσεις μας από τότε που η χώρα συγκρούστηκε με τα μαρτήματά της στα Τέμπη, μήπως από τον θυμό πρέπει να ξεκινήσουμε, να τον επιστρέψουμε στην αρχαίγονη έννοιά του, όχι απλώς οργή, αλλά ψυχή και αίσθημα. Αν δεν είχε οργή και είχε ψυχή και αίσθημα ο Κολοκοτρώνης, επειδή μεθαύριο γιορτάζουμε την 25η, δεν θα ήμασταν εδώ τώρα. Από θυμό έχουν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει. Δυστυχώς ή ευτυχώς, διαλέγετε και παίρνετε. Η δημοσιογραφία λοιπόν υπάρχει για να αποκαλύπτει και να ελέγχει την κάθε εξουσία. Είναι μια παλιά αρχή της δημοσιογραφίας. Τι ακριβώς είναι η δημοσιογραφία? Ξέρω ότι έχει φύγει με τα χρόνια και από κανενό στο μυαλό ή ελαχίστον περνάει ότι αυτό είναι η δημοσιογραφία. Όμως αυτό είναι η δημοσιογραφία, έλεγχος. Να φέρνει σε δύσκολη θέση την εξουσία, να είναι η φωνή του λαού που δεν μπορούν εκατομμύρια να θέσουν ένα ερώτημα, να θέτει τα ερωτήματα απανωτά στον ελεγχόμενο πρωθυπουργό, υπουργό, πρόεδρο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό είναι ο απλός ορισμός του δημοσιογράφου. Όλα τα άλλα είναι δημόσιες σχέσεις. Από τη χθεσινή παράσταση, τι έλεγχο υπέστη ο πρωθυπουργός, πόση πίεση δέχτηκε, πόσο στριμώχτηκε. Είναι ένα κριτήριο για να δούμε και να ορίσουμε αν όλο αυτό που είδαμε ήταν δημοσιογραφία πλυντήριο. Τίποτα και καθόλου. Δεν δέχτηκε καμία πίεση, το απολάμβανε. Αυτό κατάλαβα εγώ, Κυριάκος Μητσοτάκης. Άλλωστε, αν στριμωχνόταν, δεν θα δεχόταν να μιλήσει. Δεν ήταν δημοσιογραφική συνέντευξη χτες, αυτό που είδαμε. Προεκλογικό σποτ της Νέας Δημοκρατίας ήταν και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ούτε μισή ερώτηση για την πιο χυδαία δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έγινε. Ότι δηλαδή ο θάνατος 57 ανθρώπων ήταν θυσία. Θυσία, το έχει πει. Το είπε μία φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το έχουν πει και δημοσιογράφοι, αλλά το είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχθές. Ούτε καν ρωτήθηκε για αυτό. Δηλαδή, μετά από αυτή την τραγωδία που έχουμε ζήσει τις τελευταίες μέρες, με 57 νεκρούς, που ακόμα δεν έχουν φτιαχτεί οι τάφοι τους, διαλέγει ένας πρωθυπουργός με ύφος τεθλιμμένης χείρας και ένας δημοσιογράφος στη γαλήνη μιας αίθουσας, αντικριστά με φόντο το ανοιχτό παράθυρο και τις κουρτίνες, να συζητήσουν για το αύριο του τόπου και για το όραμα του ηγέτη. Έτσι πενθούν αυτοί. Σε ιδηλιακό περιβάλλον με γωνίες λήψης σκηνοθέτη και επιμελημένο background, κάτι δέντρα και κάτι πίνακες. Δεν ήταν συνέντευξη όλο αυτό, ήταν μεγάλης διάρκειας προεκλογικό σποτ που στο τέλος έλειπε το σήμα της Νέας Δημοκρατίας, θα μπορούσαν να το βάλουν όπως γίνεται συνήθως. Άνετα ξαναπαίζει μέχρι τις εκλογές, ήταν τόσο καλογυρισμένο που πρέπει να το χρησιμοποιήσουν, ολόκληρο ή σπασμένο σε δεκάλεπτα, επειδή έχουμε τα δεκάλεπτα των κομμάτων. Αυτό είναι 108η θέση στην ελευθερία του τύπου. Αυτό που είδαμε χτες είναι αυτό ακριβώς. Και έλεγε ο Μητσοτάκης στα δικά του, πρωθυπουργός, μου έτυχε στραβή, δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ, έτσι είπε. Έχω πολιτική ευθύνη, με βλέπετε σκυθροπό, κάντε μου όποια προσυνεννοημένη και προσυμφωνημένη ερώτηση θέλετε για να ξεπληθώ με την απάντησή μου. Έχω όραμα για τον τόπο, φταίει το παλιό, είμαι το καινούριο. Το ύφος μου δείτε να δείχνει πένθος, εστιάστε σε αυτό το προφίλ, γράφει καλύτερα. Δεν βγήκε να απαντήσει χθες ο Μητσοτάκης, βγήκε να κερδίσει. Και δεν βγήκε να απολογηθεί, βγήκε να ξεπληθεί. Το κατάλαβε όποιος είδε αυτή τη συνέντευξη. Το είχαμε καταλάβει και πριν τη δούμε από τα τρεϊλεράκια που παίζανε. Άλλωστε, η μόνη είδηση που παίζει από χθες και σήμερα σε όλα τα μέσα είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν Μάιο, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τίποτε άλλο δεν έχει μείνει από αυτήν την συνέντευξη. Α, και ότι για το έγκλημα φταίει το χθες και οι παθογένειες του χθες. Το οποίο χθες είχε τον ίδιο βουλευτή για 19 χρόνια, 4 από αυτά πρωθυπουργό. Το οποίο χθες έχει τον πατέρα του για 58 χρόνια βουλευτή, 3 από αυτά πρωθυπουργό. Το οποίο χθες έχει βουλευτή την αδερφή του για 34 χρόνια. Και κάποια στιγμή είπε ότι δεν έχουμε βασιλεία. Βασιλεία έχουμε. Κανονική βασιλεία έχουμε. Χωρίς θέμα και χρυσές άμαξες. Αυτή είναι η διαφορά. και χωρίς ονόματα περίτεχνα, Γλίξμπουργκ και διάφορα τέτοια. Βασιλεία έχουμε με λαό που εγκρίνει, όχι με λαό που επιλέγει. Ήταν η στιγμή που η χώρα ήρθε αντιμέτωπη, όπως σωστά λέτε, με διαχρονικές αμαρτίες. Μια τραγωδία η οποία δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Και πιστεύω ότι όλοι οι πολίτες έχουν μέσα στον θυμό και στην οργή τους αντιληφθεί ότι στο ατύχημα αυτό συμπυκνώνονται παθογένειες πολλών δεκαετιών, τις οποίες όμως έχουμε μια υποχρέωση πια δραστικά να αντιμετωπίσουμε. Και ειδικά εσείς που έχετε 4 χρόνια στην ηγεσία αυτής της χώρας. Και αυτό κάνει, αν θέλετε, και την δικιά μου προσωπική ευθύνη για αυτό το οποίο έγινε, ακόμα πιο βαριά. Κι οι δασκαλοί της νεολαίας χταρτάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε σημαίας πλαισιώνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς που είναι στο μυαλό νοθροί. Μα υπακοή έχουν περίσει. Από σπου και σπου. Τους έχω βαρεθεί. Στο ατύχημα αυτό συμπυκνώνονται παθογένειες πολλών δεκαετιών. Φταίνει προηγούμενοι. Λογικό. Έχουμε τις παθογένειες των προηγούμενων δεκαετιών. Κάποια στιγμή όταν γίνει πρωθυπουργός θα προλάβει να τα αλλάξει. Αρκεί να έχει 4 χρόνια μπροστά του, γιατί σε μικρότερο χρόνο αυτά δεν λύνονται. Ήταν βράδυ 28 Φεβρουαρίου, ξημερώματα 1 Μαρτίου. Ήταν εκείνο το βράδυ που ο πρωθυπουργός μας, όπως θα ακούσετε τώρα, πέθανε από την ορθοστασία. Την επόμενη μέρα, όταν καταλάβατε πόσο μεγάλο είναι αυτό που έχει συμβεί, πόσο άδικο, πόσα παιδιά χάσαμε, σας πέρασε από το μυαλό σας να παραιτηθείτε? Ενημερώθηκα για το ατύχημα σχεδόν αμέσως. Έμεινα όρθιος όλο το βράδυ. Από φόρτωση εργασίας. Προσπαθώντας να αποκτήσω καλύτερη εικόνα. Ήταν σαφές από την αρχή ότι μιλούσαμε για κάτι το οποίο ήταν καταστροφικό. Όταν μιλήσαμε με τους πρώτους διασώστες οι οποίοι πήγαν και μας περιέγραψαν μια εικόνα αποκαλυπτική. Έμεινα όρθιος όλο το βράδυ. Γι' αυτό η πρώτη του δήλωση ήταν κατά του σταθμάρχη. Γιατί είχε μείνει όρθιος όλο το βράδυ. Τα είχε πάρει από το λάθος το ανθρώπινο που έκανε ο σταθμάρχης. Κάποια στιγμή, στην αρχή, 3 ερωτήσεις νομίζω έθεσε ο Σταύρος Θεοδωράκης που αφορούσαν, ήταν ερωτήσεις που είχαν τεθεί από επιζώντες, νέους ανθρώπους του εγκλήματος στα Τέμπη. Θέλω να δώσω προτεραιότητα σε κάποια ερωτήματα που μου στείλανε παιδιά που ήταν στο τρένο. Ευδοκία Τσαγκλή, σύμβουλος επικοινωνίας, ήταν στο τρένο. Αν ήμουν κόρη σας, κύριε Πρωθυπουργέ, και μετά από αυτό που έπαθα, σας έλεγα πως φοβάμαι και θέλω να αλλάξω χώρα, τι θα με συμβουλεύατε? Θα έλεγα στην Ευδοκία, η οποία έχει ηλικία, από ό,τι κατάλαβα, λίγο μεγαλύτερη από την μεγαλύτερη μου κόρη, ότι έχει κάθε λόγο να είναι θυμωμένη, να φοβάται, να ανησυχεί. Δεν γίνεται σήμερα ένα νέο παιδί να μπαίνει στο τρένο και να αισθάνεται ότι μπορεί να του συμβεί κάτι τόσο τραγικό. Θα της έλεγα όμως ότι πρέπει τελικά να επιμείνει να βάλει και αυτή πλάτη. Ήταν στο τρένο. Είναι αποτύχει ζωντανή η Ευδοκία. Απίφθινε ένα ερώτημα. Λέει: θέλω να φύγω. Έχω συχαθεί τη χώρα, τα πάντα, ό,τι βλέπω μπροστά μου και ό,τι ακούω. Και της λέει να βάλει πλάτη. Ζητάει να βάλει πλάτη από αυτή την κοπέλα που έβαλε πλάτη. Και έβαλε με το χειρότερο δυνατό τρόπο πλάτη. Θα ακούσουμε ποια πλάτη έβαλε. Μια άλλη κοπέλα, το ακούσαμε και χθες. Είναι μητέρα διασωθήσας, η κυρία Ελένη Καραδιαμαντή. Οι Εύη καταρχήν νομίζανε τα παιδιά ότι εκτροχιάστηκε το τρένο. Δεν καταλάβανε κάτι. Όταν βγήκανε μετά και είδαν τις φωτιές, τότε καταλάβανε. Ήταν ευτυχώς με έναν συνάδελφό της, γυρνούσανε μαζί από την Αθήνα και αυτό το παιδί την έβγαλε μέσα από το βαγόνι. Αν δεν ήταν αυτό το παιδί, μένα το παιδί μου θα κεγότανε μέσα. Όπως και κάηκαν τόσοι άλλοι άνθρωποι μέσα αυτό το τρένο. Κάθε άτομο εκεί βοηθούσε το ένα το άλλο και βγήκανε. Δεν την βοήθησαν οι πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες την βοηθήσανε μόνο για τα ρίξανε σκοινιά για να ανέβουν πάνω. Είχε ένα κάτι σαν λόφο και εκεί τα ρίξαν τα σκοινιά και ανεβήκαν τα παιδιά. Εμένα το παιδί μου βγήκε από το παράθυρο, πέρασε, ξύρθηκε κάτω από το τρένο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, καταξεσκίστηκε, έχει 2 μεγάλα τραύματα στην πλάτη, καμένα ήταν τα μαλλιά της. Δεν έπρεπε να ντρέπονται όλοι αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε. Τροπή τους, παίζουν πολιτικά παιχνίδια πάνω στις ψυχές των παιδιών που χάθηκαν, των ανθρώπων. Να, πώς έβαλε πλάτη εδώ μια άλλη κοπέλα. Ακούσαμε τη μητέρα της, αγανακτισμένη με όλα αυτά που βλέπει τις τελευταίες μέρες. Η συνέντευξη υποτίθεται αυτή του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, καλοφωτισμένη, καλογυρισμένη, σκηνοθετημένη, επιμελημένη. Αυτό πήρε ώρες να γίνει, δεν γίνονται εύκολα αυτά. Και πάμε και ξαναπάμε και είχε και μοντάζ. Και μετά να δούμε τις ερωτήσεις, τις γωνίες λήψης, τι γράφει, τι δεν γράφει, διορθώσεις. Φάγανε κανένα διήμερο, τριήμερο με όλα αυτά, αλλά άξιζε τον κόπο πραγματικά. Η συνέντευξη αυτή υποτίθεται έγινε για να απαντήσει ο Πρωθυπουργός, να εξηγήσει, να δώσει ό,τι θέλει κάποιος να ακούσει από τους πολίτες για το έγκλημα, λέμε εμείς, ατυχία. Την είπε για άλλη μια φορά, ατύχημα των Τεμπών. Αφού το ξεπέταξαν το θέμα στην αρχή, μετά άρχισαν άλλες ερωτήσεις που είναι αυτό που λέμε αγιογραφία, μακιγιάζ στο προφίλ του Πρωθυπουργού. Υπάρχει στο Μαξίμου ο τρελός της αυλής? Δηλαδή υπάρχει ένας άνθρωπος ή τέλος πάντων υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που παίρνουν το ρίσκο να σας λένε πράγματα που κάποιοι συνεργάτες σας μπορεί να σας κρύβουν? Είναι αυτό ερώτηση που αφορά τα Τεμπή? Είναι αυτό ερώτηση που αφορά το τι ακριβώς έκανε, δεν έκανε? Την ίδια ώρα που δεν τον έχει ρωτήσει για τη θυσία, όπως έχει χαρακτηρίσει θυσία όλο αυτό που συνέβη εκεί πάνω. Βεβαίως έπιασε την ευκαιρία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και απάντησε για τον τρελό της αυλής, ότι θέλει να ακούει τις άλλες απόψεις, ότι είναι πολύ ανοιχτός, αλλά μας είπε, μάθαμε με την ευκαιρία, ποιοι ακριβώς του λένε πού και πότε έχει κάνει λάθος. Καταρχάς να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι ο τρελός της αυλής ήταν αυτός όπως μπορούσε να λέει στους παλιούς βασιλείς αυτά τα οποία κανείς άλλος δεν τολμούσε να τους έλεγε, διότι θα τους έκοβε το κεφάλι ο βασιλιάς. Αλλά ήταν ένας ρόλος εντός εισαγωγικών θεσμοθετημένος για να λένε, για να υπάρχει η αλήθεια στην εξουσία. Τώρα δεν έχουμε. Έχουμε δημοκρατικά βασιλείς. Συστήματα με άλλα συστήματα λογοδοσίας. Είναι όμως εξαιρετικά σημαντικό πάντα να μπορείς να εισπράττεις τα μηνύματα. Η ερώτηση ήταν για τον τρελό της αυλής και η αρχή της απάντησης ήταν επίσης για τον τρελό της αυλής. Κατά σύμπτωση ήξερε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σαν να ήταν στο μυαλό του Σταύρου Θεοδωράκη και έπιασε ακριβώς το νήμα από εκεί που τελείωσε η ερώτηση του Σταύρου Θεοδωράκη. Μετά μας είπε ποιοι θέλει να τον συμβουλεύουν. Δεν σας κρύβω ότι είναι πάντα μερικές φορές δύσκολο για τους συνεργάτες να το κάνουν αυτό. Προσπαθώ να το ενθαρρύνω. Μπράβο! Δεν συμβαίνει ίσως στο βαθμό που θα ήθελα. Ενδεχομένως γιατί και εγώ από τη φύση μου είμαι άνθρωπος που έχω άποψη. Μπράβο! Αλλά μου αρέσει να πείθομαι με επιχειρήματα. Μπράβο! Για μένα το ρόλο αυτόν τον επιτελούν συχνά άνθρωποι που είναι τελείως εκτός πολιτικής. Θα έλεγα στενοί μου φίλοι οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να προσβλέπουν από την πολιτική, αλλά οι οποίοι είναι μέσα στην κοινωνία και οι οποίοι ενδιαφέρονται για το καλό μου με την έννοια ότι θέλουν να ακούσω πράγματα τα οποία ενδεχομένως άλλοι να μην μου λένε. Αυτό γίνεται και γίνεται βέβαια, το μόνο να πω και στο σπίτι μου. Γιατί και η σύζυγός μου και τα παιδιά μου νομίζω έχουν το θάρρος της νόμης. Μπράβο! Προφανώς να μου λένε αυτά τα οποία μπορεί να θεωρούν κάποιοι ότι δεν θέλουν να ακούσουν. Μπράβο! Όλο αυτό είναι απάντηση για τα Τέμπη. Εδώ η συνέντευξη έγινε για να μάθουμε για το έγκλημα των Τεμπών. Τι έχει να πει ο Πρωθυπουργός και μας έλεγε τον εαυτό του ότι έχει άποψη, ότι θέλει να του λένε αρνητικές γνώμες, να έχει ανθρώπους, όχι μόνο τρελούς της αυλής, να το επισημαίνουν τα αρνητικά και ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι φίλοι, σύζυγός του, τα παιδιά που έχουν το θάρρος της γνώμης τους, όλοι αυτοί, απέναντί του και του λένε για να γίνει καλύτερος. Δεν έμεινε μόνο εκεί. Θυμίζω ότι θα ακούμε και το επόμενο ηχητικό. Όλα αυτά είναι σε συνέντευξη για τα Τέμπη. Το λέω γιατί το ότι προέρχεστε από μια πολιτική οικογένεια σας δίνει μια εμπειρία, μια τεχνογνωσία, αλλά από την άλλη ίσως να νιώθετε ότι τα ξέρετε όλα και ότι μπορείτε να τα κάνετε όλα μόνο σας και τέλος πάντων ότι γνωρίζετε εσείς την αλήθεια και δεν την γνωρίζουν οι υπόλοιποι. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος πάντα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Αλλά πιστεύω ότι έχω και αρκετή εμπειρία και έχω δει τα πάνω και τα κάτω της πολιτικής να γνωρίζω ποιες είναι οι παγίδες και να προσπαθώ πάντα να παίρνω κάποιες αποστάσεις από την θέση μου για να βλέπω τα πράγματα όσο πιο αντικειμενικά και καθαρά γίνονται. Και βέβαια γνωρίζω πάρα πολύ καλά, αναφερθήκατε στους όμορφους αυτούς χώρους, ότι αυτή η θέση είναι προσωρινή και αυτή η καρέκλα είναι προσωρινή. Δεν είναι μια μόνιμη θέση αυτή και αυτό είναι κάτι το οποίο φροντίζω να το θυμίζω στον εαυτό μου σε κάθε ευκαιρία. Προφανώς και μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, φιλοδοξώ να ξανακερδίσω εκλογές και πιστεύω ότι τελικά θα τα καταφέρουμε. Ναι, είχαμε το ατύχημα των Τεμπών, αλλά Εγώ είμαι ένας πολύ καλός που έχω ενσυναίσθηση, ξέρω ότι η καρέγκλα δεν είναι μόνιμη, ακούω τις αρνητικές γνώμες, έχω εμπειρία, προσπαθώ να μην με διαβρώσει η εξουσία και διάφορα άλλα τέτοια. Πολύ ωραία, πολύ χρήσιμα, πάρα πολύ χρήσιμα. Μάθαμε ακριβώς ποια είναι η θέση του Πρωθυπουργού για το έγκλημα στα Τέμπη. Α, μάθαμε ότι θα έχει ένα προβολέα, θα πάρει ένα προβολέα και θα ρίξει το περίφημο φως. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να παραλάβω ότι όλοι θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια. Βέβαια. Θα φροντίσω να πάρουμε ένα μεγάλο προβολέα και να ρίξουμε άπλετο φως ακριβώς το τι έγινε. Βέβαια. Όχι μόνο το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου στο σταθμό της Λάρισας. Αυτό νομίζω ότι λίγο πολύ το έχουμε καταλάβει, αλλά πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Ευθύνες λοιπόν. Τις ερευνά η δικαιοσύνη. Αλλά πρέπει να ψάξουμε κιόλας πώς φτάσαμε σε εκείνο το βράδυ. Διότι στο απλό ερώτημα το οποίο έχουν οι Έλληνες πολίτες, μα δεν γίνεται να φταίει μόνο ένας σταθμάρχης, η απάντησή μου είναι κατηγορηματική. Προφανώς και έγιναν μια σειρά από ανθρώπινα λάθη, αλλά εάν τα πράγματα στα τρένα ήταν διαφορετικά, αν ενδεχομένως είχαμε διαφορετική εκπαίδευση, εάν είχαμε φροντίσει να ολοκληρώσουμε την περιβόητη σύμβαση 7-17, είναι πολύ πιθανό το ατύχημα αυτό να μην είχε συμβεί. Το ατύχημα αυτό να μην είχε συμβεί. Το ατύχημα αυτό να μην είχε συμβεί. Είναι πολύ πιθανό το ατύχημα αυτό να μην είχε συμβεί. Γίνονται και ατυχήματα στη ζωή. Υπάρχουν στραβές, υπάρχουν και ατυχίες. Να το ατύχημα πάλι, η θυσία. Όλα θα χρησιμοποιηθούν, όλες οι λέξεις για να λιάνουν στη συνείδηση του κόσμου το έγκλημα, η δολοφονία που έχει γίνει στα Τέμπη. Στέλνει εδώ μήνυμα ένας ακροατής και λέει: από πού παίρνει νερό το πλυντήριο του Μητσοτάκη? Από το ποτάμι, μου απαντάει ο ίδιος Βαγγέλης από τα Χανιά. Άρα είναι καθαρό, ωραίο νερό. Σύντροφες και σύντροφοι, θέλουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Κύπητες με χέρι υγρό, ύμνουνε της πατρίδας στο χαμό, κάνουν με θέρμη τα στοιχιά στη χάκια. Πλυντήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Με τους σοφούς του κράτους τα έχουνε πλακάκια. Από σπου και ως πού. Σαν χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί. Τους έχω συγχαθεί. Και αυτό είναι το νέο σας πλυντήριο στεγνοτήριο. Δεν χρειάζεται σκύψιμο. Κύπητες με χέρι υγρό. Ήμουνε της πατρίδας στο χαμό. Δεν χρειάζεται σκύψιμο. Κάνουν με θέρμη τα στοιχιά στη χάκια. Με 12 χρόνια εγγύηση Μοτέρ. Με τους σοφούς του κράτους θα έχουνε πλακάκια. Από σπου και σπου. Σαν χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί. Τους έχω συγχαθεί. Ανακαλύψτε σήμερα το 100% πλυντήριο που βλέπει, αισθάνεται και ενεργεί μόνο του. Σαν χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί. Τους έχω. Εδώ Ελληνοφρένεια, μάλλον σήμερα είμαστε εκπομπή πλυντηρίων. Παρουσιάζουμε πλυντήρια, όχι μάρκες, τις ικανότητές τους, τις δυνατότητές τους, τη χρησιμότητά τους. Μάλλον δεν το παρουσιάσαμε εμείς, παρουσιάστηκε χθες βράδυ. Εμείς εδώ αναπαραγωγή κάνουμε. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Έχει να σας πουλήσει καλό πράγμα, πλυντήρια και άλλα πολλά. Πάρτε, πείτε του. Mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr, το βλέπω εγώ αυτή την ώρα. Ο Δημήτρης Κύρκος είναι στον ήχο, ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube επίσης μας βρίσκεται στο Ελληνοφρένια Official, από κάτω έχει και chat να κάνετε. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού, κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Τι γίνεται. Έλα. Να σου πω, τι είπε η βούλτευση για τις βίδες και για τους σιδηρόδρομους. Από αυτά τα 4 χρόνια που λέτε, τα 2 ήταν κορονοϊός με κλειστή την οικονομία. Τότε μπορούσατε να φτιάξετε το νοσοκομείο. Όχι. Α, δεν μπορούσατε. Το αντίθετο, γιατί? Γιατί ήταν κλειστή η οικονομία, δεν γινόταν καμία παραγγελία και δεν ερχόταν ούτε βίδα στην Ελλάδα. Θα μας τρελάει. Η βούλτευση, αλήθεια είναι ότι μια εξειδίκευση στις ξεχαρβαλωμένες βίδες ενδεχομένως την έχει. Εγώ την ακούω. Δεν πάει καλά, ρε. Πες της ότι η ολική βιομηχανία το 2000. 2020 έβαλε 200 ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα και άλλες 128 το 21. Για τα τρένα δεν είχε, παιδί μου. Δεν είχε τα μπουλόνια από τις βίδες, τα σωστά για τα τρένα, για τις ράγες. Η ανεμογεννήτρια έχει άλλη βίδα. Την είχαμε αυτή. Την είχαμε εμπορευτεί ήδη. Έχει άλλη βίδα και έχει και άλλα ματ. Αποστολή. Μπουρθήκανε στην Τίνο 3 φορές με τον κορονοϊό, να πούμε, για να μας ξυλοπορτώσουν. Όχι, για να σας προστατεύσουν το κάνανε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι θέμα ανάγνωσης. Δεν μπορώ άλλο, ρε, από τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα που ακούω. Εγώ αυτό το σπίτι της βούλτεψη, να πούμε, δεν μπορώ να σκεφτώ. Δηλαδή θα έχει κολόχαρτα τώρα. Καρτί υγείας δεν έχει, Αργεντινή. Ναι, καλά. Πάντως σου συνιστώ να αγοράσεις. Θα έχει πάρει βίδες. Τι άλλο έχουν πάρει. Δηλαδή αυτό το σπίτι που τα κρατάει στόκ σε περίπτωση ανάγκης. Τα λεφτά μας έχουν πάρει. Δηλαδή με τα κουμούνια τους Σιριζέους δεν είχαμε κολόχαρτα και με τους δεξιούς βίδες. Πού φτάσαμε. Ναι, καλημέρα. Άκουσα το Θήμιο τώρα που έλεγε ότι ο Άδωνης είπε για το Challenger, για μια βίδα που δεν σφίχτηκε. Όταν εξεράγει το Challenger της NASA που έκανε δισεκατομμύρια και κάνει έρευνα γιατί εξεράγει, έκναν ότι εξεράγει γιατί ένας εργάτης δεν είχε σφίξει μια βίδα. Ναι. Το ότι η βούλτεψη και ο Άδωνης εξειδικεύονται τόσο πολύ στις ξεχαρβαλωμένες βίδες, ποιος να το περιμένει. Κοίταξε, δεν είναι θέμα βίδας. Είναι θέμα στην Αμερική, επειδή ήμουν εκεί τότε. Είχε γίνει ολόκληρη ιστορία έρευνα μετά. Ξέρανε ότι το Challenger πετάει ένα επτάμενο φέρετρο. Το περιμένανε να γίνει γιατί δεν θέλανε να αλλάξουν τον μπάτζετ, δεν θέλανε να ακυρώσουν τις προμήθειες και ξέρανε ότι οι δακτύλοι αυτοί δεν ήταν βίδα, ήταν θέμα δακτυλίων. Ενώ τώρα, ας πούμε, δεν ξέρανε ότι είναι στις ράγες, ότι έχουν ένα φέρετρο σε τροχιά. Ναι, αυτό. Αλλά θέλω να πω η παραπληροφόρηση του στυλ ότι μία βίδα δεν σφίχτηκε. Υπήρχαν ολόκληρες έρευνες, όπως και εδώ είχαν κατατεθεί χαρτιά, ακριβώς το ίδιο σενάριο ήταν. Το περιμένανε. Δευτέρα μεσημέρι στην πρεσβεία της Αμερικής ποιος έκανε ντόκινγκ. Ο Τσίπρας. Όχι ρε, ο καινούριος ο πρέσβης, ο χοντρός αυτός. Ο Τούνης, ο Τσούνης, αυτός τι είναι, με την Τούνη. Ο χοντρός ήταν ένας με μια γραβάτα να τρέχει κι αυτός, είχε 5-6 γύρω του, ένας ήταν με γραβάτα. Ας το μιλάμε για γέλιο. Η μάνα μου δεν με κυνηγάει να φάω, με κυνηγάει να μη φάω. Πες του να περάσω να τον επάρω, να πάμε Ραφίνα, να βρούμε τον Καραμαλή, να πάμε την Ποταγκοπτήρια. Ας το ντόκινγκ, δεν μιλάμε για ντόκινγκ τώρα. Περπάταγε γρήγορα, αυτό έκανε. Αυτό λένε πάντως. Και γυμναστές, το γρήγορο περπάτημα και η λίπος. Συγγνώμη, ε. Α, το γρήγορο περπάτημα, εντάξει, εγώ λυπήθηκα αυτό με τη γραβάτα. Μπάτσος θα ήταν, μην αγχώνεσαι. Ναι, ρε, το ξέρω, αλλά σου λέω με τη γραβάτα, ο άλλος έτρεχε. Είχε 5-6 βέβαια, γύρω-γύρω, μηχανάκια. Έλα, Χιονάτη, επιτέλους. Έλα. Η βούλτευση λέει παπαριές. Έλα, τώρα σε παρακαλώ, να σεβόμαστε λίγο. Δούλευα σε καράβι, Πάτρα, Ιγουμενίτσα, Αγκώνα. Και είχατε βίδες. Πού είσαι, βίδα. Πού είσαι, βίδα. Έφαγα τον κόσμο, όλο να σε βρω. Πού είσαι, βίδα. Σε όλη την καραντίνα την πρώτη, και επειδή δεν είχαμε πολλούς επιβάτες, πηγαίναμε μόνο και μόνο για τα φορτηγά. Κάθε μέρα το δρομολόγιο. Οπότε εντάξει, να μην πω τι λέει. Και κουβαλάγατε βίδες, αυτό θέλω να ξέρω. Φορτηγά μπορεί να έχει μέσα κρέατα, ξέρω εγώ. Μπορεί να έχει κολόχαρτα, επειδή δεν είχαμε την προηγούμενη φορά. Ναι, δεν ξέρω αν είχαν βίδες. Μήπως είχε κολόχαρτα για να μην βγει κανένα βρωμόστομο και πει ότι δεν έχουμε κολόχαρτα ούτε επί αριστείας. Και αμελήσαν τις βίδες. Φέραν τα κολόχαρτα και δεν φέρανε βίδες. Εκεί την πατήσαμε. Μπορεί να μην είχαν βίδες και μπουλόνια για να έχει δίκιο. Αλλά πάντως μεταφέραμε φορτηγά κάθε μέρα στην πρώτη. Κολόχαρτα θα ήταν, εγώ σου λέω. Και στη δεύτερη και στην τρίτη ξέρω ότι δουλεύανε τα καράβια εξωτερικού, Πάτρα Ιταλία. Τι μεταφέρανε δεν ξέρω. Μπορεί να μεταφέρανε βίδες και μπουλόνια. Μπορεί. Το μαλλί πώς είναι, ε? Είναι εντάξει. Τι, εντάξει. Πώς είμαι, ε? Ο θυμός, λένε οι επαΐοντες, είναι μία από τις αρχαιότερες ελληνικές λέξεις. Μήπως από τον θυμό πρέπει να ξεκινήσουμε, να τον επιστρέψουμε στην αρχαίγονη έννοιά του. Αυτή τη στιγμή η δικιά μας, θα έλεγα, υποχρέωση είναι να μετατρέψουμε αυτά τα αισθήματα σε μια μεγάλη ορμή για αλλαγή. Όχι απλώς οργή, αλλά ψυχή και αίσθημα. Και περίπου τις ίδιες απόψεις βλέπουμε εδώ που τα βάλαμε δίπλα-δίπλα, ότι δεν πρέπει να νιώθουμε αυτό που νιώθουμε, γιατί δεν είναι υπέρ της κυβέρνησης, πρέπει να νιώθουμε άλλα συναισθήματα. Δεν μας είπαν πια ακριβώς, δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, αλλά το καλύπτουν πίσω από κάτι αλλαγή, το όραμα, το αύριο και διάφορες άλλες τέτοιες κενές περιεχομένου λέξεις που λέγονται σε τέτοιες περιπτώσεις, αν κάποιος θέλει να αποφύγει αυτό που πραγματικά συμβαίνει και αυτό που νιώθει η κοινωνία. Ένας πρωταγωνιστής των ημερών είναι ο Υφυπουργός Μεταφορών, ο κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος, είναι αυτός που είχε πάει προχθές πάνω στο σταθμαρχείο Λάρισας. Έλεγε τα δικά του, ο σταθμάρχης δίπλα έλεγε τα ακριβώς αντίθετα. Και ήταν και ένας παρατρεχάμενος, ο Γκρούεζας, δίπλα, Γκρέουζα τον είπαμε χθες, Γκρούεζας είναι το σωστό, ο οποίος έλεγε τι να κάνει και κάποια στιγμή κάνει και ένα νόημα ο Υφυπουργός στον Γκρούεζα να πει στον σταθμάρχη, επειδή δεν έλεγε αυτά που ήθελε ο Υπουργός, να σταματήσει. Σήμερα λοιπόν το πρωί βγήκε ο κ. Παπαδόπουλος, υπουργός μεταφορών στην ΕΡΤ, και μίλησε για το σιδηρόδρομο για τον οποίο έχουμε μείνει πίσω, όπως θα ακούσετε. Αν μιλήσετε με οποιοδήποτε πολίτη σήμερα, θα σας πει ότι αισθάνεται ότι ο σιδηρόδρομος, το τρένο, έχει μείνει πίσω σχετικά με άλλα πράγματα τα οποία έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση σήμερα. Δραματικά. Θα σας θυμίσω και τα είχαμε κουβεντιάσει. Το βλέπει κιόλας, και τα είχαμε κουβεντιάσει και στην εκπομπή σας. Τον ψηφιακό μετασχηματισμό το οποίο έχουμε κάνει στο Υπουργείο Μεταφορών και όχι μόνο. Και χιλιάδες άλλα πράγματα τα οποία η Ελλάδα πρωτοπορεί. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια, το τρένο καθυστέρησε για πολλούς και διάφορους λόγους. Ενώ όλα πάμε πάρα πολύ καλά και αν δείτε τα σωματεία ειδικά που είναι σε εταιρείες που υπόκεινται, να το πούμε έτσι, στο Υπουργείο Μεταφορών, αερολιμενική, λιμενική, τρένα, μετρό κάτω, όλα έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Λέγαμε για το μετρό του Πειραιά που μπαίνει και λίγο θαλασσινό νερό, είναι λίγο αμφίβιο, hovercraft μετρό, τα λέγαμε και προχθές. Όλα αυτά τα σωματεία, σύλλογοι, εργαζόμενοι, ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχουν προβλήματα. Πάλι στο Υπουργείο Μεταφορών. Όχι, εδώ ο κύριος Παπαδόπουλος έχει την άποψη ότι μόνο στο σιδηρόδρομο έγινε η στραβή, ήταν το λάθος, όλα τα άλλα πηγαίνουν άψογα και τέλεια. Και απάντησε, το ρώτησαν εκεί οι συνάδελφοι το πρωί στην ΕΡΤ, για την κίνηση που έκανε το νόημα στον δίπλα της ΔΑΚΕ, νομίζω, στέλεχος, να σταματήσει το σταθμάρχη. Μας στέλνουν διάφοροι τηλεθεατές, βλέπω εδώ μήνυμα, ότι πέρα από αυτά που ρωτήσαμε, λέει, ο υπουργός το έκλεισε απότομα, άλλος λέει το έκλεισε άκοψα, τη σύνδεση αυτός πάντων, την κουβέντα αυτή που έγινε, μετανιώνεται και αυτό πως το χειριστήκατε σωστά τώρα εκ των υστέρων. Όχι, ξέρετε κάτι, είστε εμπειρότατοι και βλέπετε όταν γίνεται ένα ρεπορτάζ, το οποίο όταν συνεχίζει και διονύζεται, όταν έχουν υποθεί τα πάντα, έχουν κουβεντιαστεί τα πάντα, έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις, κάποια στιγμή να σταματήσει. Γιατί αν δεν σταματήσει, μετά γίνεται ανθρωποφαγία. Και είπα, ολοκληρώσαμε, παρακαλώ σταματάμε. Ο ίδιος θα αποφασίσει, όχι οι δημοσιογράφοι που είναι εκεί. Ο υφυπουργός λαμβάνει την απόφαση για το πότε θα σταματήσουμε, γιατί αλλιώς λένε ανθρωποφαγία. Ποιος τρωγόταν εκείνη την ώρα? Δεν τρωγόταν κανείς, προσπαθούσαν να κάνουν ερωτήσεις, να καταλάβουν με όλο αυτό το τοπική τηλεδιάσκεψη, κεντρική τηλεδιάσκεψη, τηλεδιάσκεψη και όλα τα υπόλοιπα. Μπας και καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται. Αν ρωτούσαν άλλα θέματα, ποτέ δεν θα είχε διανοηθεί ο κάθε υπουργός και ο συγκεκριμένος να διακόψει τη συνέντευξη και να πει στο σταθμάρχη σταμάτα. Επειδή έλεγε αντίθετα προς αυτόν πράγματα, αναγκάστηκε, θέλησε να διακόψει τον σταθμάρχη. Απλά πράγματα, το είδαμε όλοι το βίντεο και το καταλάβαμε. Σήμερα το πρωί ήταν σε πάνελ η Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία και ο Γιάννης Μπαλάφας από τον ΣΥΡΙΖΑ και έθεσε τα διλήμματα η Σοφία Βούλτεψη. Όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, ο λαός θα μετρήσει και άλλα πράγματα. Δεν θα πάει μόνο θεματικά. Θα σκεφτεί δηλαδή και θα βοηθήσουμε κιόλας. Θα σκεφτεί. Εάν, ας πούμε, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση το 20 που είχαμε απόπειρα παραβίαση συνόρων, τι θα γινόταν? Μάλιστα. Θα έχει, επειδή είμαστε και στα ίδια χαρτοφυλάκια, να διαλέξει ποιον επιθυμεί στο χαρτοφυλάκιο του μετανάστευσης. Εμένα. Ή τον κύριο Μπαλάφα. Μπορεί να προτιμάει τον Μπαλάφα, γιατί όχι. Πρωθυπουργό, το Μητσοτάκη που πήγε αμέσως στον τόπο της τραγωδίας. Ή τον Τσίπρα που πήγε μια εβδομάδα μετά και μετά τα ξαναπήγε. Διάλεξε μέρα με απεργία στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό το τελευταίο είναι πολύ σοβαρό κριτήριο. Δηλαδή, θα διαλέξουμε πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη που πήγε την ίδια μέρα στον τόπο της τραγωδίας ή τον Τσίπρα, πώς το είπε, που πήγε μια εβδομάδα μετά, αλλά πήγε και άλλη μέρα, αλλά διάλεξε μέρα απεργία των μέσων ενημέρωσης. Είναι ένα ωραίο κριτήριο αυτό, μην το πετάξουμε, να το κρατήσουμε, γιατί έτσι θα κινηθούμε πολύ σοβαρά ως λαός και θα επιλέξουμε τον καλύτερο. Δηλαδή τι θέλουμε, αυτόν πάει επί τόπου ή πάει σε μέρα απεργίας ή πάει μια εβδομάδα μετά. Είναι βασικό, κρίνει τα πάντα. Από αυτό θα κριθούν όλα, σύμφωνα βέβαια με το μυαλό και την λογική, τη λογική κυρίως, της Σοφίας Βούλτεψη. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Ναι, καλησπέρα σας. Θα μπορούσα να μιλήσω με τον κύριο Μίλτο Τερερέ? Ο ίδιος. Κύριε Μίλτο, σας έχω καλέσει από τη Βόδαφον. Μου έχει δώσει το τηλέφωνο σας ο κύριος Κολοκής. Ο Κολοκής, ναι, ναι. Κολοκής μου είπε. Ναι, ναι, ναι, το ξέρω. Ναι, πείτε μου. Ωραία. Μου είπε ότι ενδιαφέρεστε για κάποιο πακέτο. Ναι, ένα πακέτο αναμνήσεις. Ένα πακέτο αναμνήσεις. Μου στείλες εχθές. Ένα πακέτο, ναι. Θα το στείλω εγώ το πακέτο, θα έρθει. Πώς θα γίνει? Μου είπε ότι ενδιαφέρεστε για κάποιο πακέτο για τα κινητά και το σταθερό σας. Ναι, είναι που έχω χάσει εγώ το κινητό μου και ήθελα να το στείλω ένα πακέτο, γιατί έχουμε χρόνια να βρεθούμε. Να το στείλω ένα πακέτο αναμνήσεις. Που μου ξυπνήσε εικόνες της καρδιάς μου μυστικές. μπας και κάπως με θυμηθεί, γυρίσει πίσω. Μου είπε ότι ενδιαφέρεσαι γιατί έχετε εταιρεία για κάποια συμβόλαια να δούμε. Α, να κάνουμε και συμβόλαια. Ναι. Οκ, okay, πώς μπορεί να γίνει, θα με βοηθήσετε. Okay, εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα κατευθύνετε πολύ. Κατευθύνετε με πάρα πολύ, να είστε καλά. Ένα πακέτο αναμνήσει. Γιατί? Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις? Καλά. Μπορώ εφταρσός να πω κάτι χωρίς λογοκρισία? Για πες. Ακόμα τούτη την άνοιξη, ραγιάδες, τούτο το καλοκαίρι. Αυτό ήτανε. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Το καλύτερο σύνθημα που διάβασα γραμμένο σε τοίχο στα Εξάρχεια που πήγα, έκανα μια βόλτα, είναι το εξής. Καλύτερα αρουραίος στο βόθρο παρά πορτοσάλτε στο σκάι. Ντροπή. Μη μου πεις. Δεν λέω. Ντροπή για αυτούς που το έγραψαν ή για τον πορτοσάλτε. Να μου το εξηγήσεις. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, η φάρσα που σου έχω πει δεν την έχει κάνει. Ο ναυτικό είμαι να πάρει το Βελόπουλο. Σου δίνω λοιπόν άλλη ιδέα. Να πάρει τον Καραταφέρη, να του ζητήσει να σχολιάσει αυτό που είπε ότι πολύ ασχοληθήκαμε με το έγκλημα στα Τέμπη. Με αυτή την εκμετάλλευση η οποία έγινε, μετά από αυτή την υπερβολική προβολή που έγινε σε αυτό το τραγικότατο συμβάν. Και με βάζει να μιλάω με τον κάθε μαλάκα, τέλος πάντων. Καλά. Γιατί, συγγνώμη, δεν μίλησε με τον Γεωργιάδη? Ναι. Υπάρχει κάποιο αρνητικό που εντοπίζεται στον Κυριάκο? Ίσως είναι πιο ανοιχτός από ό,τι πρέπει. Πολύ προσινής. Δεν μίλησε με τον Μπακογέννη? Ναι. Ένα αρνητικό δεν εντοπίζει στον Κυριάκο? Θέλω να πει ένα αρνητικό, δεν μπορεί. Είσαι αντικειμενικός, σου λέει ο άνθρωπος. Ότι ο Κυριάκος μερικές φορές παρά είναι, ξέρεις, to the point. Ότι τα παραλέει όπως είναι τα πράγματα. Ποια διαφορά δηλαδή? Προσπαθώ να κάνω μια απεξάρτηση. Εντάξει, κάνει την από Δευτέρα. Κάτι ιδιαίτερα. Ο Αποστόλης. Ναι, ναι. Αποστόλη, δεν είσαι εντάξει. Γιατί? Ήρθα από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, με τη γυναίκα μου στην Αθήνα την τελευταία Παρασκευή στο Κύτταρο και σε άκουσα και την επόμενη εβδομάδα ήρθε στο Ηράκλειο. Καλώς μαλάκας ήσουνα. Πώς την πάτησες έτσι, πώς σε πετσόκοψα έτσι? Μου τα γαμπείς όλα, τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου! Μαλάκα! Δεν το πιστεύω πώς την πάτησα έτσι. Που είμαι ένας έξυπνος άνθρωπος, δεν ξέρω τι. Δεν νομίζω ότι είσαι τόσο έξυπνος, μήπως είσαι λίγο μαλάκας τελικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και θα σου πω και κάτι άλλο. Έχεις μπλέξει τη γυναίκα μου που είναι μία φρίσκα και σ' ακούει μανιωδώς κάθε μέρα. Την έχεις βάλει σε πολύ κακά στενά. Και αρχινάει και αλλάζει απόψεις. Αυτό πρέπει να το σκεφτείς καλά. Αχ, το μωράκι, είναι ότι θέλω το κάνω. Αλήθεια σου λέω, μια μέρα θα τη βάλω. Αν και είναι φρίσκα, ακόμα περνάει από εκκλησίες ή κάνει το σταυρό της. Θα τις περάσει, θα τις περάσει αυτό, εντάξει. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το δουλεύω για την αγγελία. Ό,τι του φανεί, του λέω Στεφανή. Τι αγγελία? Για ψυγείο που πουλάτε. Άστο τώρα. Τι ψυγείο είναι αυτό? Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορείτε να πείτε. Γράφει αγγελία ότι μη συζητήσει. Πόσο κοστίζει? 1200 ευρώ. Ένα ψυγείο, τι ψυγείο είναι αυτό? Ένα ψυγείο, ναι. Τι ψυγείο είναι αυτό? Μεγάλο. Τι μεγάλο, πώ μεγάλο? Πολύ μεγάλο ψυγείο, τι θέλετε τώρα? Και δεν το συζητήσαμε, έλεγε συζητήσει. Μη συζητήσαμε και την τιμή, είπαμε και το μέγεθο, τέλο. Και 200 ευρώ πάρα πολλά, κύριε. Μην το πάρετε, κύριε. Το παίρνουν 50 ευρώ. Μην το πάρετε, κύριε. Μας. Συγγνώμη κύριε, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Γιατί μιλάτε μεσημεριάτικα? Πότε να μιλάω, αφού μεσημεριάτικα πήρατε? Ναι, αλλά γιατί γνωρίζετε, εγώ σου λέω πολύ ήρεμα. Δεν με νοιάζει και μιλάτε εσείς ήρεμα, εγώ είμαι οξύθυμος, είμαι ταΐς. Τι μεγάλο πολύ. Εγώ το ψυγείο το πάω τώρα. Έχω ένα ψυγείο που χωράτε εσείς μέσα, σας κάνει? Όχι. Λυπάμαι. Μα δεν θέλω το ψυγείο. Θες την περιπέτεια, το ταξίδι. Δεν σου κατάλαβα. Το ψυγείο αυτό τι μάρκα είναι? Feel good. Α, εγώ παίρνω μόνο Siemens γι' αυτό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τον πουλ τώρα. Εγώ είμαι Νταΐς. Ο Αποστόλης με τον ακροατή εδώ για το ψυγείο. Ο Γιάννης Καλιάνος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ήθελε να κάνει γι' αυτό τις συγκρίσεις, να πει τι καλά πάνε τα πράγματα, αλλά υπάρχει ένας αστερίσκος. Σε έναν τομέα δεν τα πήγαμε και τόσο καλά. Τι είδαμε χθες έναν πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος είπε: ναι, μεν υπάρχουν λάθη στο δημόσιο. Ναι, μεν ερχόμαστε για. Θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τους Έλληνες πολίτες να μας εμπιστευτούν άλλη μια φορά για να λύσουμε όλες εκείνες εκεί τις παθογένειες οι οποίες έχουν κρυφτεί κάτω από ένα χαλί. Και χρειάζεται να τα κάνουμε, γιατί δεν γίνεται να είμαστε Ευρώπη, κύριε Χασαπόπουλε, κυρία Βούλγαρη, στα μισά πράγματα και στα άλλα μισά να είμαστε Μπαγκλαντές. Μπαγκλαντές είμαστε. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και λέει ότι είμαστε Μπαγκλαντές στα μισά. Στα άλλα μισά, σε ποια? Ποια είναι τα μισά που είμαστε Ευρώπη και κυρίως ποια είναι τα μισά που είμαστε Μπαγκλαντές? Εγώ νομίζω ότι είναι λιγότερα αυτά που είμαστε Μπαγκλαντές, αλλά για να το λέει ο αρμόδιος βουλευτής ότι είμαστε Μπαγκλαντές στα μισά, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Δεν ξέρω τι γίνεται στον Μπαγκλαντές, αν έχουν βίδες και αν η καραντίνα τους στέρισε βίδες ή αν για όλα. Εκεί τα κυβερνητικά στελέχη λένε ότι φταίει η βίδα ή οι βίδες. Την ιδέα για το τραγούδι που κολλήσαμε στη βίδα και στις βίδες μας την έδωσε ένας ακροατής με mail. όταν εξεράγει το Challenger της NASA που έκανε δισεκατομμύρια και κάνει έρευνα γιατί εξεράγει, έκανε ότι εξεράγει γιατί ένας εργάτης δεν είχε σφίξει μια βίδα. Ρε παιδιά, κάνετε σαν να μην έκλεισε η οικονομία 2 χρόνια η παγκόσμια και να σταμάτησαν οι αερομεταφορές, τα πλοία και όλα και να μην είχαμε τίποτε. Είχαν σωθεί όλα τα πράγματα. Δεν βρίσκανε μπουλο αυτά, βίδες. Ούτε βίδα. Ούτε βίδα. Δουλειά σου είναι μου πάνε να κρύβεις τα τρότα των καθιερωμένων. Το μαλλί πως είναι. Για να διατηρήσω με τα οικονομικά των ευαρεστημένων. Εντάξει, πως είμαι. Σιγουριά και δόξα τω Θεώ. Τα καλά στον καπιταλισμό. Είναι πως έχει βίδα. Ούτε βίδα. Είναι πως έχει βίδα. Ούτε βίδα. Άμα πιάσεις το μηχανισμό, από τα αυτιά τον πιάνεις το λαγό. Τον μπελοπίδα τρως με μια τσιμπίδα. Βίδα. Στην Παρθενόπη χαρίζεις ένα τόπι. Και με τα χρόνια γυρνάς στα σαλόνια. Ξεχνάς πια μάνα, σε γέναε στο κλάμα. Και του εργάτη καβάλισε στην πλάτη. Μάθε να πει αμάν πια. Και πάσε στα κομμάτια. Και άιστα κομμάτια. Με πείσανε να γίνω ρεβιζιονιστής και να γυρίσω δίσκο. Θα'ρθεί όμως καιρός που κι εσύ θε να πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω. Έτσι λοιπόν, στον καπιταλισμό δεν έχεις βίδα. Έχουμε βίδα, το γνωστό παιχνίδι ο Άσημος, η Βούλτεψη και ο Άδωνης με τη βίδα εκείνη του εργάτη στο Challenger τότε. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού. Αμέσως μετά διαφημίσεις, μαγκαζίνα. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ είμαι Παναγιώτης. Καταρχάς να σου πω μεγάλο respect που τις προάλλες στο Ηράκλειο της Κρήτης έδωσες διπλή υπόσχεση στο αδερφάκι μου και μπορείς και σε είδε. Στο αδερφάκι σου, τι ήταν το αδερφάκι σου? Ήταν κάτω στο Ηράκλειο. Το μικρό όνομα. Βασιλική. Ήρθε, δεν μου πέρνει, ήρθε. Ήρθε μαζί με το αγόρι. Εξτεράμε και το αγόρι. Α, τι μαλακισμένη δεν ήρθε να μου μιλήσει. Επειδή του άρεσε και του αγοριού, τεστάραμε και το αγόρι, όπως καταλαβαίνεις. Α, οπότε θα τον πάρουμε τώρα. Άρα περνάει, τον παντρευόμαστε. Ας πούμε ότι πέρασε ένα πρώτο βήμα. Πρέπει να δει κι άλλα. Έλα. Σου έχω δύο ερωτήσεις. Ποια είδη του ζωικού βασιλείου ευδοκιμούν στην Ελλάδα? Και πετούμενα και σερνόμενα και αυτοπερπατάνε. Οι κατσαρίδες. Κατσαρίδες, ναι, μέσα. Άρα τέλος. Το απαντήσαμε. Χάρηκα, να είσαι καλά. Κοράκια. Οι γήπες, να τα λέμε όλα. Οι γήπες, οι σαλίγκαροι. Τα σπόνδυλα γενικώς. Ευδοκιμούν στην τηλεόραση κυρίως. Ναι, βέβαια και στα δημοσιογραφικά κανάλια. Πάντου στα ραδιόφωνα, εφημερίδες για τις πλάνα. Η δεύτερη ερώτηση. Α, και δεύτερη. Ποιο λεκέ δεν φεύγει. Από την οικοκυρά όταν βλέπει τη ζωολεκέ να πούμε λίγο που αυτό λεκέ δεν φεύγει. Το αίμα. Μπράβο, Αποστολή. Εκτός και αν βάλεις αμέσως κρύο νερό. Οπ, δίνω και tip. Όχι. Ναι, ναι, με κρύο νερό βγαίνει. Και μα τι να κάνουμε τώρα. Έχουν βγάλει κάτι καινούργια χημικά τώρα. Τα ρίχνεις πριν και το βάζεις μετά για πλήσιμο. Χημικά, δακρυγόνα χημικά. Και δακρυγόνα χημικά και ό,τι θέλεις. Και κόψιμο το σταθμάρχη που λέει τα δικά του και λέει την αλήθεια και όλα αυτά. Και σιγά σιγά, Αποστολή, λέγε. Τελικά θα φτιάξει ο σταθμάρχης. Αλλά εγώ απορώ ποιοι θα μπαίνουν τώρα στο τρένο και στο τραμ. Οι μελοθάνατοι. Αυτοί που θέλουν να το ρίξουν λίγο έξω. Να το ζήσουν στα κόκκινα. Μια αδρεναλίνη, κάτι. Και τώρα μου ήρθε και μια τρίτη ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να ψηφίσει τώρα Νέα Δημοκρατία? Τι εννοείς, δεν έχουμε μαλάκες? Έλα σε παρακαλώ. Πώς θα πάω εγώ τώρα στην κάλπη και θα βάλω μέσα Νέα Δημοκρατία? Είχε σκοπό. Επειδή είμαι χαζός, δεν έχω διαβάσει τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Και μου δίνουν ένα ψυχουλάκι παραπάνω τώρα να πούμε. Και πάω να το ψηφίσω γιατί δεν έχω τίποτα να φάω όμως, έτσι. Τίποτα. Και το ψυχουλό είναι περιουσία για μένα. Αποστολή. Έλα. Άμα ξεκουμπιστεί ο Μητσοτάκης από το μαξί μου, λες θα παραδώσει ή θα το κάνει σαν του Σαμαρά? Όχι, είναι θεσμικός ο Μητσοτάκης. Δεν είναι τσόκαρο. Ο Μητσοτάκης θα είναι εκεί, θα παραδώσει, είμαι σίγουρος. Θα παραδώσει, έτσι. Είναι θεσμικός τώρα, δεν είναι ID, έτσι. Εδώ δεν βλέπεις εκλογές. Θα τις πάει να εξαντλήσει τετραετία μέχρι και την τελευταία μέρα. Με την πρόφαση ότι είναι θεσμικός. Ξίδι. Λυπάμαι. Εμένα πραγματικά δεν με ενδιαφέρει ποιος θα μπει πρωθυπουργός. Θα αρκεί να παραδώσει ο Μητσοτάκης. Το θέμα είναι να παραδώσει και τα 37 δις. Μαζοχτείτε, θα παγγείλω. Πάμε. Προτείνω στον Αλέξη και στον Παύλο Πολάκη μαζί να κάνουν ένα από αυτά τα ωραία, όπως τα κάνει ο Μητσοτάκης, που τα λέει διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό, να γονατίσουν, να μας ζητήσουν ταπεινά συγγνώμη, γιατί για άλλη μια τετραετία μας φορτώσανε αυτό το συχαμένο τίποτα. Μόνοι τους τι εννοείς? Μόνοι τους. Βάλανε τα χέρια τους και βγάλανε τα μάτια τους. Μόνοι τους το φέρανε. Αυτό δεν μπορεί. Μωρή, αποσχίστηκες, τι έγινε? Όχι καθόλου, εκεί είμαι. Απλά τα βλέπω μια κριτική κάνεις όμως. Βέβαια κάνω κριτική. Τι είμαι, σαν το Φίμιο που μας λέει για πολιτικό πολιτισμό. Μ' αρέσεις, όχι μ' αρέσεις. Μπράβο. Τώρα αρχίζω να σε εκτιμώ περισσότερο. Λοιπόν, άκου να σου πω. Καλά σου λέω, Μωρή, καλά σου λέω. Σου λέω ότι σε εκτιμώ. Και δεν με αφήνεις να το πω. Να τελειώσω λίγο το πείμα μου. Να μας ζητήσουν ταπεινά συγγνώμη γιατί τα κάνανε μαντάρα παραμονές εκλογών και αυτό δεν μαζεύεται. Από την άλλη, η υποκρισία περισσεύει. Πάντως, να μας ζητήσουν συγγνώμη γιατί φέρανε αυτό το μαλάκα. Τα κάνανε μαντάρα. Και δεν είμαι ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Εγώ να σου προτείνω κάτι για να βελτιώσει την εκπομπή σου. Να, μάλιστα. Τις Πέμπτες που κάνετε μαζί με τον Καλαμούκι, είσαστε στα μικρόφωνα και δύο. Βάλει την Ουρανίτσα στο τηλέφωνο. Τι πια? Ποια είχα μιλήσει εγώ την άλλη φορά. Ουρανία είπες, ούτε ονομάτζε θυμάσαι. Αμαλία. Αμαλία, την Αμαλίτσα, μπράβο, εντάξει. Και το Αμαλία βγαίνει από το Ανομαλία, να ξέρεις. Μπράβο, είδες λοιπόν που συνδυάζονται όλα πάλι. Βάλει την Ανομαλία λοιπόν στο τηλέφωνο. Που απαντάει και ωραία και είναι και ξύπνια. Καλή είναι, εντάξει. Και να κάνεις μια εκπομπούλα με αυτούς που παίρνουν να πούμε εκείνη την ώρα την Πέμπτη. Μάλιστα, θα το δω. Μας λείπεις. Ναι, μόνο που σου λείπω, παπάρα.